Эх, і пагодка ж стаіць на палесі. Толькі старыя людзі памятаюць такія прыгожыя дні. Цеплыня, цішыня, яснасць. В сіній смузе песцяцца далі, залатая чырвань лістоў нерухліва звісае на купчастых галінах высокіх вязаў. Цёмныя ночы тояць нейкі урачысты спакой, і неба ніжэй нахіляецца да зямлі, каб падслухаць яе адвечную скаргу. А квяцістыя зоры бадыяменты усыпаюць усё неба дрыжаць, пераліваюцца колерамі вясёлкі, аб чымся бязмежна вялікім гамоняць тваёй душы, клічуць шырэй разняць крылле і ляцець сусвет, каб пабачыць яго веліч і пачуць сваю нязначнасць, рассунуць цесныя граніцы гэтага жыцця клопату на зямлі і пазнаць яшчэ нязведаную радасць. Эх, пагодка, пагодка! Пачынаюць другі раз зацвітаць сады, старыя людзі кажуць, што гэта на цяжкі год. А жыла выганаўская школа, звіняць дзіцячыя галасы, на прасторным пляцы каля школы дзецям так слаўна пагуляць у часе перапынкаў. Каля 20 навікоў запісалася ў першы ж дзень прыёму, але сярод іх няма ніводнай дзяўчынкі, хоць настаўнік зрабіў усё, што можна, каб прывабіць іх да навукі. Сяляне знаходзілі, што дзяўчатам навука не патрэбна, і так з бабамі трудна зладзіць. А што з іх будзе, калі яшчэ вучонымі стануць? Хлопцы і тыя не ўсе ходзяць у школу. Дык няхай дзяўчаты сядзяць дома ды кудзелю прадуць. Гутарачы з сялянамі па гэтай справе, даведаўся Лабановіч ад аднае маладзіцы, чаму мацеркі не пускаюць дачок у школу. Гадоў 5 таму назад хадзіла вучыцца адна дзяўчынка, адна на ўсю школу. І бралася яна добра, ды захварэла неяк зімою і памерла. Напэўна, з навукі і хворасць сталася. Так думаюць мацеркі, і ніхто з іх пасля гэтага не адважваецца паслаць сваю дачку ў школу. Цяпер у Лабановіча ўжо трохі ёсць настаўніцкая практыка, пакуль што ён больш гуляе з дзецьмі, чым вучыць іх. Няхай прывыкаюць да школы, асвойтваюцца з вучнёўствам, паволі ўцягваюцца ў сваё новае жыццё, і ён займаецца толькі да абеду. А сярод малых ёсць такія слаўныя хлапчукі, асабліва з іх грамадкі выдзяляецца Алесік Грылюк. Алесік страшна закіданы і адзеты бядней за ўсіх. Кашулька ў яго падраная, нямытая, заношаная. «Чаму ж ты такі замурзаны?» – пытае яго настаўнік. Алесік маўчыць. За яго адказваюць малыя, ён сірата, ў яго маці памерла. Алесік журботна схіляе галоўку і лёгенька перабірае пальцамі па лаўцы. «Шкада хлапчука!» Лабановіч маўчыць, пазірае на яго. Потым падыходзіць і лагодна кажа: «А ўсё ж, браток, ты ўжо сам вымыцца можаш». Заводзіцца гутарка аб чыстаце, бо ўсе хлапчукі не святыя ў гэтым. Валасы ў іх доўгія, нячэсаныя. Прыгледзіся, вошы поўзаюць. Рукі, хоць рэпу сей. У школе ёсць машынка. На школьным двары ў часе перапынку стрыжэ настаўнік сваіх маленькіх вучняў. Тут жа стаіць сподачак з газаю і вата, а стрыжэ памочыць вату ў газу і выцірае вашывыя галовы. Вошы адразу пруцянеюць, дзецям вельмі цікава пазіраць, як зразаюцца роўнымі радамі пасмы валасоў. Яны тыкаюць пальцамі ў галаву, паказваюць на бруд. Потым пад наглядам настаўніка мыюць астрыжаныя галовы, твар і вушы. За работай у школе мацнее урастае Лабановіч у сваё новае месца. Глыбей адчуваецца паўната жыцця, пакуль не ўсе вучні сабраліся ў школу, у яго застаецца вольны час. Ён гэтым карыстаецца для большага азнаямлення з новым месцам. За некалькі дзён абхадзіўся ваколіцы, агледзеў дарогі і новыя мясціны, бо ў гэтым знаёмстве ёсць заўсёды нешта свежае і цікавае. Нядаўна ездзіў у Пінск. Зносіны з горадам проста і лёгкія, тры разы на тыдзень пасылае воласць фурманку на пошту. У Пінску ж ён і краму сабе аблюбаваў, дзе можна браць сёе-тое на павер, бо грошы не заўсёды бываюць у кішэні. Для Алесіка ён купіў мультановую кашульку і паясок, бо шкада было закіданага хлапчука і хацелася чым-небудзь акрасіць яго жыццё. У вольныя часіны заходзіў настаўнік у воласць, дзе былі ўжо знаёмыя, і можна было завесці новае знаёмства. А на сяле часамі напаткаеш вясёлую і смешную праяву сялянскага жыцця. Недалёка ад воласці ёсць піўнушка. Трымае яе Максім Гулейка. Апошнімі днямі каля піўнушкі прыметен рух. Часцей заходзіць туды і старшыня Захар Лемеш. Сам старшыня цвёрда на нагах трымаецца, відаць, шануецца, справу нейкую робіць. Старшынёй кіруе пэўная думка. Сялянамі ён лагодны, паддабраецца да іх і шчодра частуе. Лабановіч не ў курсе справы, ён застаецца толькі звычайным гледачом таго, што робіцца каля піўнушкі. А там людзі снуюць. Туды ідуць сур'ёзныя, і нават сляды надзённого клопату адбіваюцца на іх тварах. Назад жа выходзяць, пачырванеўшы, і ногі іх у безлыць ступаюць. Тут ужо і песню пачуеш, і самую шчырую гутарку, і самую ласкавую лаянку, без прымешкі нават і ценю злосці. Проста людзям весела і добра, як вось кульгаваму дзядьку Есыпу. Есып ужо стараваты чалавек, барада яго збілася ў ляміцу, на самым канцы хвосцікам закруцілася, як у невадзе матня. Краі чорнай світкі разышліся па баках з-пад шырокага даматканага пояса, белая доўгая кашуля расшпілена, шырокі прарэх адкрывае грудзіну і жывот да самага пупа. Старая шапка збілася са свайго звычайнага месца на галаве і брылём у бок павернута. Всё гэта робіць постаць дзядзькі, ну, надзвычайна пацешнаю. Выражае яго твару найлагаднейшы і найдабрэйшы. Выступае Есы пад скакам. У гэтым вінавата яго кульгавая нага, а піва толькі злёгку водзіць яго па баках. На сярэдзіне валаснога двара дзядзька Есып спыняецца, круціць галавою направа і налева, бачыць настаўніка, падыходзіць, падае руку. Здаровенькі булы, пане настаўніку. Ось трохі выпілы, расказвае Есып. Ты сваю справу ведаеш, а мы сваю. І ўсім нам добра, кажа ён. А потым раптам мяняе тон, як бы ахамянаецца. Ты вучы. Вучы нас і дзетак нашых, бо мы дурныя. Ой, якія ж мы дурныя. Вучэце, вучэце я, а я вам не кампанія. Выбачайце мне. Есып бярэцца за шапку, хочучы зняць яе, але ніяк не намацае брыля і памаленьку адыходзіць і кланяецца, А потым рашуча накіроўваецца ў вароты, выходзіць, пакульгваючы на вуліцу, і зноў прыпыняецца, разглядаецца, у вочы кідаецца яму царква. Дзядзька ківае сам сабе галавою і заводзіць. І же херувимы, тайна да тайна бризую ще. Поспяваў трохи і кинув. А може йому Шугай Михалка перешкодив, ідучи на сустріч? Михалка! Запыняе яго дзядзька Есып. Ведаеш, браток, што? А што? Пытае Міхалка. Набі ты мяне. Набі, браток. Міхалка глядзіць на Есыпа і смяецца. Ты не смейся. А набі мяне. Дык як жа я, дзядзька, буду біць вас? За што? Не пытай за што. А возьми набі мяне, стаіць на сваім дядька Есып. Ну як я буду біць вас? Вы ж такі стары чалавек. О-о-о, пытай, як будзе біць. Дай по мордзі і ўсё. Ды ў мяне ж і злосці на вас няма. А ты зазлуй, браток, і плясні. Няма за што біць дядьку. Брешеш, Михалка, ёсць за што. Не патурай ты мне, ну, прашу, набі мяне. Бо калі ты мяне не наб'еш, то я пайду і буду біць сваю старую. Не трэба, дзядзька, біцца, лепш у згодзе жыць. Дык не хочаш біць мяне? Не, не хачу. Ну, тут, чорт жа цябе бяры, знойдзецца і без цябе добры чалавек. Дзядзька Есып зрушвае з месца, кульгае далей па вуліцы. Ён адчувае сябе ў чымся вінаватым. Яму хочацца, каб яго пакаралі, набілі. А можа гэта толькі дзівацтва падвыпіўшага чалавека? Ён штось мармыча сам сабе, шворыцца рукою каля шапкі, намацвае брылі, верне шапку брылём на патыліцу. Спатыкаючы дзяўчат або маладзіц, ён кліча іх да сябе і просіць, каб пацалаваліся з ім. Маладзіцы ўцякаюць, хто моўчкі, а хто пацвельваючыся. Мінуўшы сярэдзіну сяла, Есып сустракае Тимоха Жыгу. Яшчэ здалёк ён расстаўляе рукі, ідзе на пярэймы Тимоху. Стой! Тимох спыняецца, глядзіць на Есыпа. Куды ідзеш, сабачы сын? Ідзі, ідзі, адзываецца Тимох. Я іду і пайду. Вось яно што, Тимох. Хочаш быць чалавекам? Дай мне ў морду. Здзіўлены Тимох акідае поглядам дзядзьку Есыпа, нейкая ўсмешка бліснула на яго твары, і не паспеў дзядзька Есып вымавіць слова, як Тимох Жыга трах яму па уху. І Есып гоп воб землю, грабянуўшы ў паветры кульгаваю нагою. Ой, ой, трасца ж тваёй матары, Тимох, як же спрытна ты б'єш, халера. Ды да моцна ждаў, а ты ж прасіў. Ну, прасіў то прасіў, але навошта было так моцна біць? Усь злодзей, усь арыштант. Тимох, пасміхаючыся, ідзе далей. Есып падымаецца, клянучы яго. Людзі навокал смяюцца, а дзядзька толькі гаворыць. Добра даў, гад, а? Хіба дагнаць яго ды выпіць з ім? Ад памочніка пісара дазнаецца Лабановіч аб прычынах незвычайнага руху каля піўнушкі. Всяго некалькі дзён застаецца да выбараў старшыні, бо Захар Лемеш дажывае апошнія моманты свайго старшынскага трохгоддзя. Захару, ходзіць аб тое, каб застацца старшынёю яшчэ на 3 гады. Но гэта ў яго ёсць многа сваіх меркаванняў. Па-першае, ад гэтага выйграе яго гонар, бо старшыня першая, можна сказаць, урадавая асоба ў воласці. Па-другое, само старшынства мае ў сабе многа павабнага і прыгожага. Па-трэцяе, у Захара Лемеша ёсць патайная думка. Ад старшыняваць адразу без перапынку 3 раты. Калі б гэта яму ўдалося, ён выслужыць пачэсны каптан. У пінскім павеце, здаецца, і ёсць адзін толькі старшыня, што заслужыў пачэсны каптан. І гэты старшыня – цесць Захара Лемеша. І цесць, і жыццёвая практыка вучаць, якім спосабам дасягаюцца тыя ці іншыя мэты. Земскім начальнікам ён у добрых адносінах. З земскім, вядома, выпіваць Лемешу не прыйшлося, але сёе-тое перайшло з яго кішэні ў кішэню земскага. Цяпер жа Захар рыхтуе грунт сабе ў межах воласці, шчодра заліваючы горлы прагавітых на выпіўку сваіх выбаршчыкаў. Воласць прыбрана, памыта, падскрэбена з незвычайнаю пільнасцю і стараннасцю. Дзед Піліп на хаду, таўкануўшы ў нос табакі, разрываецца на кавалкі. І тое, і гэтае трэба падправіць, туды-сюды пабегчы, зрабіць тое і другое. Захар Лемеш трохі нервуецца. Стан душы ў яго цяпер такі самы, як у самага добрага хрысціяніна перад споведдзю. Неспакойны трохі і пісар. Сюды тады яны пераглядаюцца са старшынёй, ківаюць адзін аднаму і падміргваюць, а зборня гудзе, дрыжыць ад людскога шуму. Раптам усё сціхае. Старшыня і пісар разам бялеюць. Старшыня згінаецца, робіцца адразу 40% мізарнейшым. Народ расступаецца, а паміж сцен людскога калідора ідзе земскі начальнік. Ідзе чоткаю, быстраю паходкаю вайсковага чалавека, прысадзісты, карэнкаваты, смуглы. Земскі начальнік – граф з французскім прозвішчам, быўшы кавалерыйскі афіцэр. Усе яго рухі выкрываюць у ім вайсковага. «Здравствуйте!» кідае земскі начальнік. «Здрав жылам, ваш сіятельства!» Гудзе сход. Дядька Есып не паспеў паздаровацца разам з людзьмі, і адзін ужо, калі ўсё сціхла, выкідае непаслушным языком адказныя словы на прывітае: «Здравя жылаю, ваш прыяцельства!» Земскі начальнік адразу ж прыступае да справы. «Каго хочаце мець старшынёю?» «Захара Лемеша!» Гудуць галасы. «Захара! Лемеша! Лемеша!» «Ладна!» – згаджаецца земскім. Захар Лемеш улучае добрую мінуту, міргае пісару, паказаўшы кончык языка. Земскі садзіцца і піша. Раптам дзверы расчыняюцца шумам. У канцэляру, як бура, урываецца Цімок Жыга. Вочы яго варочаюцца дзіка, валасы ўскалмачаны: «Грамада!» – крычыць Цімок. «Ужо выбралы? Захара Лемеша? Каго ж вы выбралы? Яшчэ мала выпіў з вас крыві?» Всё гэта адбылося зусім нечакана. Цімок Жыга адзін цяпер валодае увагаю сходу, не даючы апамятацца. Ён налятае на Лемеша. «Старшыня! Старшынька ты, а? 100 рублёў прапіў, земскаму падсунуў, а цяпер будзеш кроў нашу піць, а?» «Старшыня!» – крычыць земскі начальнік. «Пасадзіць яго ў халодную! «Десяцкія!» – камандуе старшыня і сам, як драпежны звер, кідаецца на Тимоха. Жыга не даецца, варочае шырокімі плячамі, раскідае дзясяцкіх. Тут хапае яго старшыня ззаду за плечы. Дзед Піліп расчыняе дзверы, і Тимоха ўпіхаюць у чорную дзірку халоднай. У канцелярыі ціха і нялоўка. Палешукі пераглядаюцца, чухаюць галовы, а Тимох крычыць, бушуе, лаецца, не шануючы ні старшыні, ні земскага.